PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje.pzu.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Podejrzano o spowodowanie karambolu pod Szczecinem. Aresztowany jego adwokat rozważy złożenie zażalenia. Służby z psami przeszukały zawalony pustostan w Bytomiu. Nikogo nie znalazły. Za chwilę też o tym, co dalej z dzikim stadem krów z Deszczna w Lubuskiem. Obrońca kierowcy podejrzanego o spowodowanie karambolu na autostradzie A6 nie wyklucza zażalenia na decyzję sądu o tymczasowym areszcie dla jego klienta. Rozważymy taki krok, mówi adwokat Patryk Zbroja. Są najsurowsze ze środków zapobiegawczych, czyli tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Rozważymy, czy złożymy zażalenie tego postanowienia. Póki co na razie zarzut został postawiony. Sąd aresztował podejrzanego, bo ten mógłby nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań, tłumaczy prokurator Artur Bukowski. Kolejną przesłanką, którą sąd zastosował, jest uzasadnienie obawa ucieczki bądź ukrywania się, albowiem za zarzucony podejrzanemu czyn grozi kara pozbawienia wolności 12 lat. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Do tragedii doszło w niedzielę koło Szczecina. Tir uderzył w jadący przed nim samochód osobowy, który uderzył z kolei w następny pojazd. W sumie w karambolu uczestniczyło 7 aut, które stanęły w płomieniach. Zginęło 6 osób, w tym 2 kobiety i 3 dzieci jadące jednym z samochodów. Rodzina 5 zmarłych w tej katastrofie prosi o pomoc w zorganizowaniu pogrzebu. Chcemy godnie ich pożegnać, mówią bliscy ofiar karambolu. Trwa zbiórka w internecie. Pani Magdalena straciła w wypadku mamę i siostrę. Była ciocią 3 zmarłych dzieci. Mój tata stracił żonę, ja straciłam mamę. Brat również, mamę to rodzeństwo. To jest coś nie do opisania. To jest strasznie, tak? Tego nie oddadzą żadne słowa. To się nie mieści w głowie. Rodzina założyła zbiórkę w internecie. Wiadomo, że im życia nie zrzucą żadne pieniądze, ale chciałabym im wyprawić po prostu piękną ceremonię, na którą nie jestem w stanie sama wyłożyć pieniędzy. Chciałabym im zrobić piękne odejście po prostu. Powiem pani szczerze, że nadal czekam aż przyjdą te drzwi. Aby wesprzeć organizatorów, na portalu crowdfundingowym zrzutka.pl należy wpisać w wyszukiwarce pomoc dla zmarłej tragicznie rodziny ze Stargardu. Bliscy proszą, by korzystać tylko z tego adresu. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Nikt nie ucierpiał w wyniku zawalenia oficyny w centrum Bytomia. Budynek runął przed południem. Mimo że był to pustostan, to służby ratunkowe ze specjalnie wyszkolonymi psami przeszukiwały teren. Na miejscu pracowało też kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ich akcja już się zakończyła. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zawalenia kamienicy. A za kilka godzin prezydent rozpocznie wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jutro Andrzej Duda podpisze z Donaldem Trumpem umowę o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, czy nad Wisłą powstanie stała baza USA, czy też przyjedzie więcej żołnierzy, którzy będą stacjonować na zasadach rotacyjnych. Polsko-amerykańskie postanowienia mają być zgodne ze strukturą bezpieczeństwa całego NATO. Wojciech Cegielski. Nowa umowa ma być kolejnym etapem zwiększania bezpieczeństwa krajów na wschodzie Europy. Po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy sojusz ustanowił nowe oddziały sił szybkiego reagowania, a do Polski i krajów bałtyckich wysłał dodatkowe oddziały wojsk. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślał w ubiegłym tygodniu, że nowe amerykańskie wojska w Polsce zwiększą bezpieczeństwo całego regionu. Cieszę się z mocnego wkładu Stanów Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa Europy. Widzimy to poprzez najnowsze zwiększenie obecności w Polsce, a w ostatnich latach także poprzez brygadę pancerną, która jest również obecna w Polsce. Polski prezydent przekazał kilka dni temu szczegóły planowanej umowy ze Stanami Zjednoczonymi sekretarzowi generalnemu sojuszu, a Warszawa zapowiada też w najbliższym czasie spotkania z krajami członkowskimi NATO. Z kolei Sojusz Północnoatlantycki ma wybudować w Polsce wart 260 milionów dolarów magazyn broni dla sił NATO na wschodzie Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Coraz bardziej niejasna robi się sytuacja wokół dzikiego stada krów z gminy Deszczno w Lubuskiem. Niedawno Stowarzyszenie Biuro Ochrony Zwierząt poinformowało, że przejęło zwierzęta od dotychczasowego właściciela. Krowy miały być przekazane do gospodarstwa ekologicznego rezerwat Czarnocin. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował w Pulsie Trójki, że do resortu wpłynęło dziś pismo w tej sprawie, z którego wynika, że gospodarstwo nie chce przyjąć wszystkich zwierząt. Pan, który deklarował, że chce te krowy do siebie przyjąć, przysłał dzisiaj pismo, w którym mówi, że on może przyjąć pod warunkiem, że te krowy będą przebadane, zakolczykowane i zdrowe. Innych on nie chce, bo ma swoje krowy i boi się, że one mogą ulec jakiemuś tam zarażeniu. Minister dodał, że teraz bydło musi zostać przebadane i dopiero wtedy ktoś będzie mógł się po nie zgłosić. Chore zwierzęta mają zostać ubite. Sytuacja komplikuje też inne pismo od przedstawicielki prawnej dotychczasowego właściciela krów. Mężczyzna twierdzi, że nie miał świadomości, że zrzeka się praw do zwierząt, podpisując dokument przedstawiony mu przez ekologów. Główny inspektorat weterynarii podał dziś, że zakończenie podstawowych badań stada zajmie około pół roku. Do tego czasu krowy będą odizolowane od innych zwierząt. To był serwis Trójki. Informacje sportowe Janka Łucki. W Gdyni powoli kończy się pierwszy półfinałowy mecz piłkarskich Mistrzostw Świata do lat 20. Ukraina wygrywa z Włochami 1-0. Jest 79. minuta. Wieczorem Ekwador zagra z Koreą Południową i kibice będą mieli nie lada problem, czy śledzić wynik tego spotkania, czy może rezultaty na innych boiskach, bo o 20:45 rozpocznie się większość meczów kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Najciekawiej zapowiada się starcie Islandii z niepokojącym jak dotąd Turcją. Co ciekawe, przed meczem reprezentanci Turcji spędzili ponad 3 godziny na lotnisku. Byli poddani bardzo skrupulatnej procedurze bezpieczeństwa. Zawodnicy są wściekli. Ich boiskową złość będzie musiał ujarzmić Szymon Marciniak. Źli na pewno są też kibice siatkówki. Polki przegrały z Chinkami 0-3 w Lidze Narodów. Jutro nasze reprezentantki zmierzą się z Amerykankami. Teraz kolarstwo, za nami trzeci etap Criterium du Dauphiné. Jest to jeden z najważniejszych sprawdzianów przed legendarnym Tour de France. Najlepszy był Irlandczyk Sam Bennett, ale jego zwycięstwo nie namieszało w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Belg Dylan Tunsch. Polacy dziś słabo. Tomasz Marczyński był 92, a Michał Kwiatkowski 123. Brawa należą się natomiast Sylwii Zezańskiej, która jako jedyna z reprezentantów Polski awansowała do trzeciej rundy łuczniczych Mistrzostw Świata. I na koniec wróćmy do piłki nożnej, bo przed stadionem PGE Narodowym odsłonięto kolejne tablice wybitnych piłkarzy i trenerów. Upamiętnieni zostali Józef Młynarczyk, Lucjan Brychczy, Paweł Janas, Stefan Majewski, Jacek Gmoch, Antoni Piechniczek i pośmiertnie Wacław Kuchar. Wzruszenia nie krył Józef Młynarczyk. Bardzo się cieszę, że zostałem doceniony. No i bardzo się cieszę, że taka akcja w ogóle powstaje przy nowym stadionie, który będzie trwał jeszcze naprawdę wiele lat. Mam nadzieję, że tutaj reprezentacja rozegra jeszcze naprawdę wiele bardzo ciekawych i bardzo ważnych spotkań. Muszę tylko i wyłącznie pochwalić organizatorów za to, że wpadli na tak wspaniały pomysł, aby po prostu uhonorować tych, którzy no, odnieśli w polskiej piłce naprawdę niemałe sukcesy. Myślę, że w ciągu kilku czy kilkunastu lat dołączy tu kolejna grupa bardzo wybitnych polskich piłkarzy. No i to się będzie dalej kręciło. Tablicę można podziwiać tuż obok pomnika Kazimierza Górskiego i jeszcze wynik z Gdyni. Ukraina wciąż wygrywa z Włochami 1-0, aczkolwiek gra w dziesiątkę. Przed chwilą czerwoną kartkę zobaczył zawodnik Popów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj u północy też będzie bardzo ciepło. Temperatura od 15 stopni na Podhalu, 17 na krańcach wschodnich, do 21 tej nocy miejscami na zachodzie. Jutro na zachodzie i północy oraz krańcach wschodnich zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burza, możliwy grad. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Będzie upalnie. Temperatura od 28 na krańcach południowo-wschodnich, 32 w centrum, do 34 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. W Trójce już za chwilę Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogo wskaże czarownica? Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W kuchni zawsze mamy pełne ręce roboty. Dlatego w nowej linii Amika okapem sterujesz za pomocą gestu, a piekarnik otwierasz dotykiem. Amika. For living. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętał.

They say that in that region now, there is a spring of gushing water. In the very location where the sweet bride turned into a fish. Dobry wieczór Państwu. Powróciliśmy. Hrabia Mincutnika, to jak numer PESEL i Pani Bum Bum wraz z audycją Magiel Wagli. Tam, jak Pani mówiła, to tam ktoś piłą różnął. Oj, piłą, nie tylko piłą, bo tu i młot się jakiś pojawia i jakieś sprężyny z zegara wyskakują. Pieśń, którą zaprezentowałeś, odpowiada mojemu nastrojowi, gdyż ja się czuję, jakby mnie ktoś przecinał piłą, walił młotem z powodu masowego ataku bakterii, które się uwzięły na mnie już od tygodnia, co pewnie słychać, widać i czuć, i być może będę dostawała taki kaszlu, za co przepraszam, ale nasze audycje zawsze bywają pełne niespodzianek. Co zresztą spowoduje, że państwo, które zwykle przy higienie ucha, przecież przysypia, nie ma się co oszukiwać, że się państwo ocknie na chwilę. Ja przygotowałem dzisiaj fantastyczną muzykę, chciałem się pochwalić. Będą chwile wzruszające, a zacznę od utworu takiego, który myślę na tą porę roku, na tą temperaturę może wpłynąć na państwa kojąco. Utwór nosi tytuł Suniata i pochodzi z płyty, którą już liznęliśmy, mówiąc kolokwialnie, nagraną przez Trio da Cali. Oni są chyba z Mali, Trio da Cali, bo nawet się tak rymuje, i Kronos Kwarty, gdyż nie lubię pojęcia muzyka afrykańska, bo Afryka to jest na samym końcu drugi kontynent na świecie co do wielkości i mówienie o muzyce afrykańskiej jest troszkę takie słabe, myślę, bo muzyka z północy Afryki, a muzyka z południa to są dwie zupełnie inne muzyki. Więc zaznaczam, że to są Malijczycy. Najprawdopodobniej Trio da Cali, a jeśli nie, to gdzieś z tego rejonu. Blisko. Bardzo proszę. kanale. Manekalu talala kirikoroni. Manekalu talala damanga farani. Manekalu talala dagajala. No i pięknie zawinylowało trzaskiem. No to niełatwa sztuka dopisać do takiej swingującej, bardzo spokojnej melodii jakiś interesujący głosy na kwartet. Ale myślę, że Kronos się tu wmiksował w miarę. W każdym razie cała płyta pyszna. Bardzo Państwu dziękuję za te życzenia. Wydaje mi się, że ta woda, którą Pan... To zdjęcie wody i ta woda kojarzy mi się z tymi wszystkimi płynami, Panie Marcinie, które opuszczają mój organizm w sposób nagły i nieprzewidywalny, głównie przez nożdża tak zwane. No ale może jak się powpatruję w to wszystko, to rzeczywiście może się tam odnajdzie coś na kształt rąk, które leczą. Właśnie do Seaford moc to wrócimy pewnie, bo to jest fajna orkiestra. Mnie ona się bardzo spodobała, no ale to przy okazji audycji Big Beatowej. Opowiem o tym, co rozpoczęło audycję. Płyta, która nazywa się Bloom, to jest płyta z wytwórni ECM. Bardzo często opowiadamy o tym, co tam w ECM ja zaglądam, co tam się wydarzyło nowego. No i to jest taka płyta, która się w kwietniu, pod koniec kwietnia pokazała, chociaż jak tutaj wyczytałem, nagrywana była jeszcze w 2016 roku. Płyta pani Areni Agbabian, już urodzonej w Kalifornii, chociaż jej korzenie sięgają Armenii. Płyta razem z Nicholasem Stokerem. A Nicholas Stoker to jest właśnie ten pan, który uderza w przeróżne dźwięki, właściwie instrumenty perkusyjne, wydobywając przeróżne dźwięki. Chociaż nie tylko tak jest na płycie. Żeby tego dowieść, to będę chciał właśnie zaprezentować zupełnie inną pieśń, bo tytuł, który otworzył audycję, nazywał się Water Bright. To taka opowieść, która przewija się przez całą płytę. Tych opowiadań jest tutaj naprawdę sporo. Całość to 17 takich dosyć, no raz krótszych, raz dłuższych utworów. Pani opowiada, ale jest też wokalistką improwizującą, czyli wymyślonym takim tekście. Udaje przeróżne dźwięki. No ale także, a właściwie przede wszystkim opowiada przeróżne historie, także związane właśnie ze swoim miejscem, nie tyle urodzenia, bo urodziła się w Kalifornii, ale ze swoimi korzeniami. Dużo tej muzyki korzennej, no ale między utworami pojawiają się bardzo tradycyjne piosenki i taką piosenkę też chciałem teraz zaprezentować, bo w całej audycji później już będą tak znikać u mnie. Będą znikały, tak, głosy ludzkie. Właściwie chyba to jedna z ostatnich piosenek. Ale u mnie się pojawia, także proszę się nie denerwować, będzie śpiewane jeszcze troszkę. Areni Agbabian, Full Bloom, z płyty Bloom. Ooh. No i tak zaśpiewała Areniak Babian. Tym razem pan Nicolas Stoker nie przeszkadzał. Nie wiem, może poszedł napić się kawy albo na spacerek, bo żadnego puknięcia w bęben nie było, a fortepian i głos, no to pani Areniak Babian. Nowiutka płyta Bloom się nazywa. No i fajnie. U mnie też nowiutka płyta tegoroczna. Jest to płyta, proszę państwa, skomponowana w całości i wydana przez pana Martina Kolsteda. To jest niemiecki kompozytor, pianista, znany może części państwa na przykład ze wspólnych występów z Bredericiem, ale taka postać bardzo wszechstronna i bardzo ciekawa. No, tak jak już wspomnieliśmy wielokrotnie, muzyka minimalna zaczyna się momentami powtarzać już i jeśli chodzi o rozwiązania harmoniczne, bo zwykle są bardzo proste, na sam minimal to do tego skłania, ale i brzmienia, i odnoszę wrażenie, że momentami zjada własny ogon, aczkolwiek nie ukrywam, że fajnie się tego słucha zawsze. Natomiast to, co różni płytę Martina Kolsteda, to jest fajna współpraca z chórem, który tu się pojawił w różnych zresztą płaszczyznach, w różnych przestrzeniach. No i to nadaje takiego jakiejś ciekawszej głębi, moim skromnym zdaniem. Posłuchajmy sobie w tej chwili kompozycji. Płyta jest opisana haniebnie, więc prawdopodobnie to będzie utwór pod tytułem Tarlech. Thank you. No i tak to właśnie wygląda. Myślę, że ciekawskie jeszcze. Przyjrzymy się jego elektronicznym popisom za chwilę. No to ja już bez głosów ludzkich. Kirill, a może coś się tam odezwie? Nie, raczej nie. Kirill Richter. Właśnie się dziwiłem, bo pan pochodzący ze Związku Radzieckiego, z Rosji, ale nazwisko od razu pierwsze skojarzenie z Maxem Richterem. Bardzo młody człowiek, który rozpoczyna z płytą Kronos i już się bardzo głośno zrobiło wokół jego występów. Nie tylko solo, ale także z całym takim... najczęściej w trio, że tam jest i jeszcze wiolonczela, i skrzypek jeden, i tak to sobie ładnie pomyka. No i oczywiście to się wszystko miksuje w ten klimat, o którym często opowiadamy, czyli takiej minimalistyki nowej. Kirill Richter, Michigan. Taki właśnie pan Kirill Richter z płyty Kronos. Młodzieżowiec ode mnie już tak do końca właściwie minimalistycznie. Pozdrawiam panie we Wrocławiu. Życzę przyjemnych wrażeń muzycznych. To ciekawe. Ten koncert pani Lizy z bułgarskim chórem. Takich prób już było sporo różnych. Kate Bush między innymi. To wszystko fajnie brzmiało. Także życzę paniom miłych wrażeń. Pozdrawiamy. Ale teraz... A mam jeszcze bardzo dobrą wiadomość. Minęła 43 minuta pierwszej godziny, a ja jeszcze żyję. To jest dla mnie bardzo dobra wiadomość i razem z państwem wysłucham teraz fantastycznego spotkania z panią Agnieszką Obszańską, która oprowadzi nas po terenie kultury. Dziś ruszamy do Poznania, gdzie już w najbliższy czwartek, czyli 13 czerwca, rusza Etnoport. Teren. Kultura. Festiwal, na którym usłyszymy muzykę wywodzącą się z tradycji kulturowych wielu regionów świata. To już 12. edycja festiwalu, a my wsłuchajmy się w świat wraz z dyrektorem Etnoportu Andrzejem Maszewskim. Nawet popełniłem taki tekst, na swojej stronie można go znaleźć, o idei tegorocznego festiwalu. Mianowicie słyszałem taką politologiczną analizę o dwóch cejących się siłach, czyli lękach, które obejmują świat. Ta mapa strachów jest bardzo różnorodna, w różnych krajach różna, ale jednak wszechobecna, do tego czasami instrumentalnie wykorzystywana. A w tejże analizie przeciwstawia się temu zjawisku pojęcie nadziei, czyli jednak doświadczenia, że te lęki, choć ważne jest, aby je rozumieć, ale że da się je pokonać poprzez pewnego rodzaju uniwersalne zachowania, które pozwalają nam zatrzymać świat w tej jego lepszej odsłonie, lepszej barwie. I taka dychotomia strachu i nadziei, być może banalna, ale jednak niewątpliwie w tym roku nam towarzyszy. I zacznijmy od koncertu otwarcia. O godzinie 19 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu na scenie w Sali Wielkiej posłuchamy hindusko-tureckiej fuzji dźwięków. To w koncercie Baul Mits Sas. Emre Guldekin, muzyk turecki grający na sas, on zostawił pole dla tego, co w koncercie, który oni przygotowują, jest dominujące, czyli baulowy, który jest najważniejszy. Jego zasługą w współpracy z dwójką artystów z Kalkuty jest właśnie to, że on ich materiał w sposób sceniczny jest w stanie ukazać. Natomiast dominującą rolę w tym muzykowaniu, w tym, co usłyszymy na scenie, jest to, co ta para z Kalkuty prezentuje. Kiedy usłyszałem muzykę przygotowaną przez Baul Mits Sas, wiedziałem, że wspaniała, porywające, że mnie to urzeka, że to trafia w moje emocje, a jednocześnie nie znałem zupełnie kontekstu. Mówiąc szczerze, nie wiedziałem nic o baulach. Zaczęłem dopiero czytać, cóż to jest za niezwykłe zjawisko. Zaczynałem rozumieć, dlaczego Grotowski się nimi fascynował. I to jest przykład, że na tym poziomie muzycznym wystarczy, żeby się zafascynować. A to tylko początek. Przez kolejne dni, aż do niedzieli, na Etnoporcie pojawią się m.in. Como Mamas z Delty Mississippi, czyli trzy wspaniałe diwy o potężnych głosach śpiewające gospel. Mogliśmy je już usłyszeć na OFF Festiwalu w Katowicach, więc kto był, ten wie, że warto. Ale idźmy dalej. Innym spotkaniem muzycznym będzie występ Lina Babilonia i Son Ancestros. To z Kolumbii. Myśmy już pokazywali właśnie kumbie z Peru, kumbie z Meksyku, zespoły z tamtego rejonu świata i one jakby wypełniły naszą potrzebę poznania tego typu oryginalności. Natomiast zapraszając zespół, którego liderką jest Lina Babilonia, dotknęliśmy czegoś, wydaje nam się, bardziej rdzennego. Takiego muzykowania, którego źródłem są późniejsze utwory znane nam z muzyki, która przenika już bardziej do świata popularnego tych gatunków, właśnie z kumbią na czele. Tutaj dotknięcie bardziej korzenne. To jest bardziej chropowate, oparte głównie jednak o rytm, o grę na bębnach, no i wokal, który polega na kolejnym dialogu. I żeby dotknąć jeszcze innej tradycji, wspomnijmy o Nuran Sisters, dwóch dziewczynach, które miały ogromne szczęście, gdyż miały babcię, której z nagrania można jeszcze znaleźć na YouTubie, ja polecam. I babcia była artystką, śpiewaczką suficką, czyli tej mistycznej odmiany islamu. Natomiast kiedy spróbowałem osadzić ten ich sposób funkcjonowania na scenie, czy to właśnie w tradycji religijnej, czy nawet w tradycji muzycznej, kulturowej, stylistycznej, miałem z tym wielki kłopot i myślę, że to tylko dowodzi jednego, że nasza potrzeba szufladkowania niekoniecznie przystaje do tego, jak świat funkcjonuje. Ta tradycja bardzo przypomina kawali, czyli dokładny sufizm. Śpiew szczególnie popularny w Pakistanie. W ich przypadku ten rodzaj muzyki wywodzi się od nazwy ogniska domowego, garany, i one są przez tą babcię, przez ojca, który je wprowadzał. Jest to widać bardzo rodzinna sprawa, a jednocześnie bardzo wysublimowana, osadzona w wielowiekowej tradycji. Instrumentarium, które już jest uspółcześnione. Tam są keyboardy, tam są gitary, ale one są bardzo młode, mają 20 kilka lat. To jest po prostu ich świat, co nie przeszkadza temu, że ta tradycja jest ciągle fascynująca, wspaniała i nie traci na wartości. Sprawdźmy w sobotę, a to tylko część z koncertów, które usłyszymy na Etnoporcie. Festiwal rusza już w czwartek w Poznaniu, a ja polecam także stronę www.etnoport.pl. Tam wszystkie szczegóły. No bardzo serdecznie pozdrawiamy Etnoport Festiwal i to niestrudzenie w proponowaniu Państwu muzyki świata. Fantastyczni artyści tam przyjeżdżają zawsze i zawsze jest fajnie. Natomiast u nas będzie też fajnie, gdyż wystąpi po raz kolejny pan Martin Kolsztat.